ve bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun. Cumanız mübarek olsun. Allah nice mübarek günlere eriştirsin. Mübarek 3 aylardayız. 3 ayların güzel efendim ikramlarından, sevaplarından istifade etmeyi cümlenize cümlemize nasip eylesin. Önümüzdeki haftada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Miraç kandili var. O kandillerinizi de tebrik ederiz. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre ravileri Ahmed İbni Hanbel, efendim İbni Abdülber, Taberani vesaire kaynaklar efendim kaydetmişler bu hadis-i şerifi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki bu istu beyne yedeyi saati bis seyfi hatta yu'bedallahu vahdehu la şerike leh ve cu'yle rızkı tahta zilli rumhi ve cu'yle züllü ve sigaru ala men halefe emri ve men teşebbehe bi kavmin fehüve minhum. Sadaka Resulullah bima kal ev kema kal. Buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu istu ben peygamber olarak bahsolundum, gönderildim, vazifelendirildim. Beyne yedeyi sa'a. Kıyametten evvelki, önceki bir zamanda, kıyametin önündeki bir zamanda peygamber olarak gönderildim. Yani ahir zaman peygamberidir. Peygamberimizden sonra başka peygamber yok. Ondan sonra devri Muhammedi'den sonra artık dünyanın sonu gelecek, kıyamet kopacak. İşte o kıyamet es-sa'a diyorlar. Beyne yedeyi sa'a, yani kıyametin öncesinde efendim ben peygamber olarak bahsolundum. Bir seyfi kılıç ile. Şimdi kılıç ile bahsolundum demek, yani Allahu Teala Hazretleri hakkı tutup efendim kaldırmak, hakkı ifa ve icra etmek ve hakkı hakim kılmak, batılı, küfrü, şirki, çirkinliği, kötülüğü, zulmü de efendim def etmek için cihadı farz kılmıştır. Efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu ifade ediyor. Ben kılıçla peygamber olarak gönderildim. Efendim vazifemi kılıçla yapmak üzere buyuruyor. Bu demektir ki, yani eğer zulüm varsa, kötülük varsa, efendim haksızlık varsa, çirkin şeyler varsa, Allah'ın sevmediği haramlar, günahlar, bunların efendim yapılmaması tavsiye edilecek. Yapmayın bunları. Bu zulmü işlemeyin. Bu adamı öldürmeyin. Bunun efendim malını gasp etmeyin. Şu haksızlığı yapmayın. Neyse. Ama efendim küfrü bırakın, şirki bırakın, müşrikliği de terk edin, putlara tapmayı bırakın. Ama terk etmezlerse, yani söylendi, nasihat edildi, terk etmezlerse o zaman hakkın güçle, güç kullanarak hakim kılınması, batılın, zulmün de efendim def edilmesi lazım. Zaten dünya hayatının umumi kuralı, kaidesi bu. Hayatta da böyle oluyor. Efendim ve bütün devletlerde, bütün efendim yönetimlerde aynı şekilde hareket ediyorlar. Gerektiği zaman güç kullanmak gerektiği için, güç kullanmak gerekebildiği için veyahut kendileri haksızlığa uğrayabildiği için toplumlar kendilerini korumak için ordular besliyorlar, tanklar, efendim uçaklar, savaş gemileri yapılıyor. Efendim bakıyorsunuz Amerika bir başka kıtada ama Akdeniz'de. Ama bakıyorsunuz efendim Kızıldeniz'de, bakıyorsunuz efendim Basra Körfezi'nde, bakıyorsunuz Hint Okyanusu'nda, bakıyorsunuz Japon Denizi'nde, bakıyorsunuz Atlas Okyanusu'nda. Yani efendim şey gerekiyor. Hani ben peygamberim, söylerim efendim. Peki dinlenmediği zaman ne olacak? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem görevlendi. Görevlendiği zaman müşrikler kabul etmediler. Başladılar inanç hürriyetini çiğneyerek efendim Müslümanları eza cefa altında tutma. Hatta işkence edip öldürmeye başladılar. Sözleri geçen, hakkını arayamayacak olan köleleri, zayıfları, cariyeleri çöllerde öldürmeye başladılar. Ne olacak? Tabii onların korunması gerekecek. Hatta yu'bedallahu vahdehu la şerike leh. Allahu Teala Hazretlerine tek başına, onun hiç şeriki olmadığını bilerek, Allah'tan gayri ilah olmadığını bilerek ibadet edilmeyi sağlayıncaya kadar insanlar Allah'a şeriki naziri olmayan tek alemleri yaratan Rabbül Alemin Allah'a ibadet etsinler diye onu sağlayıncaya kadar, o amacın tahakkukuna kadar icabında efendim cihat ederek bu vazifeyi sağlamakla görevlendirildim. Ve cüyle rızkı tahte zilli rumhi, ve benim rızkım mızrağımın gölgesi altında kılındı. Yani efendim Müslüman cihat eder Allah rızası için, o zaman kendisinin ilk tavsiyesini, teklifini kabul etmeyen düşman, efendim karşısına çıkan zalim, efendim veya müşrik veya kafir, efendim kabul etmediği zaman ya İslam'ın hakimiyetini kabul edecek, İslami kuralları, Kur'an-ı Kerim'in emrini, Allah'ın emirlerini uygulanmasını efendim kabul edecek, tabi olacak, ya Müslüman olacak. Üçüncü şekilde karşı çıktığı zaman efendim cihat olacak. Cihat olduğu zaman da karşı tarafın efendim malı Müslümana ganimet olacak. İslam'a, İslam ordularına ganimet olacak. Ve cu'ile zillü ve sigaru alamen halefe emri, ve Allah tarafından zillet ve aşağılık, küçüklük efendim bana, benim işime, benim bu peygamberlik görevime, benim tebliğle vazifeli olduğum ilahi kurallara muhalefet edenlere efendim yazılmıştır Allah tarafından, onlara nasip edilmiştir. Onlar zelil ve sagir olarak, hor ve hakir olarak efendim dünyada, ahirette cezalarını çekeceklerdir. Ve men teşebbehe bi kavmin fehüve minhum diye hadis-i şerifin son cümlesi böyle, bu kayıttaki, bu rivayetteki hadis-i şerifin, kim bir kavme benzemeye çalışırsa, kendisini ona benzetmeye uğraşırsa onlardan sayılır. Evet, tabi bu iki taraflı olur. Kim peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ve onun etrafındaki ashabına, müminlere, mücahitlere benzemeye çalışırsa Allah onlardan haşreder. Kim de efendim Allah'ın varlığına, birliğine karşı çıkarsa, müşrik ve kafir olarak şey yaparsa, efendim yaşamayı tercih ederse, efendim hakla, Allah'la, Allah'ın peygamberiyle mücadeleye cüret ederse, efendim onların, o zaman kafirlerin tarafında, onlara benzemek durumunda olanlar onların tarafında olur, bunlara benzemek durumunda olanlar bunların tarafında hacı olur. Müminler tarafındansa, efendim müminlere benzemeye çalışıyorsa, o yolu tutturuyorsa, ona özeniyorsa müminlerden, mücahitlerden sayılır. Kafirlere özeniyorsa, onlara benzemeye çalışıyorsa kafirler grubundan, zümresinden sayılır. Bu çok önemli, umumi bir kaidedir. Efendim kimi taklit ettiği, kimin yolunda gittiği, kimin sözünü dinlediği, hangi fikri benimsediği çok önemlidir bir insanın. Eğer kafirin, zalimin fikrini benimsiyorsa o da zalimdir. Onun yanında yer alıyorsa o da zalimdir. Mümini, Peygamber Efendimiz'i, Evliyaullah'ı seviyor, onlara benzemeye çalışıyorsa onların yanındadır. Umumi kaide böyle. Yani demek istiyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin bu hadis-i şerifinin son cümlesi, şeyin akışına göre, sözün akışına göre, efendim böyle yapanlar, benim yaptığım gibi yapanlar benden olurlar, efendim sevapları kazanırlar. Kafirlerin yaptığını yapmak isteyenler, onlara benzemeye çalışanlar da belalarını, cezalarını bulurlar diye bildiriyor. Şimdi bu hadis-i şerif şu bakımdan çok önemli. Aziz ve muhterem kardeşlerim, biliyorsunuz bir şeyin haklı olması, bir insanın haklı olması önemli. Bu güzel bir şey. Haklı olunca rahatlıyor insan, vicdanen müsterih oluyor. Fakat herkesin terbiyesi haklı olanın hakkını vermek tarzında değil. Bazısı efendim haklı olanın haklı olduğunu bile bile onun hakkını yemek istiyor, gasp etmek istiyor, mahsulünü almak istiyor, parasını çalmak istiyor, ezmek istiyor, ülkesini efendim bölmek istiyor, parçalamak istiyor, devletini yıkmak istiyor, efendim burası benimdir, ben burayı istiyorum diye efendim geliyor, efelik yapma veya kabadelik yapma veya zorbalık yapma kalkışıyor. O zaman acaba ne yapacak? Yani böyle İslam'ın sülh ve sükun dini olduğunu, huzur dini, ahlak dini olduğunu, maneviyat dini olduğunu düşününce insan sana ki canım sesini çıkartmasın, işte esir olarak, mazlum olarak dursun. Hayır. Bir insan malını korumak için, canını korumak için, namusunu korumak için haksızın karşısında mücadele ederken zarar görse, ölse bile şehit sayılıyor. Yani haksızlığa taviz vermek, efendim prim vermek, müsaade vermek, yol vermek olmuyor. Haksızın karşısına çıkacak. En basiti haksız olduğunu söyleyecek, nasihat edecek. Efendim eğer nasihatkar etmiyorsa o zaman fiilen o haksızlığın yapılmamasını sağlayacak, icraate geçecek. Efendim bizzat onun ortadan kalkmasını, efendim hükmünün iddia olmasını sağlamaya çalışacak. İslam'ın terbiyesi modern çağında, yani çağın insan anlayışı, yönetim anlayışı da böyle. Yani kötülüğe, haksızlığa, efendim zulme müsaade olmuyor. İnsan demokratik yollardan, bütün meşru yollardan hakkını korumaya çalışacak. Birinci hadis-i şerif bu. Okumak istediğim üç hadis-i şeriften ikincisi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Deylemi'nin, İbni Asakir'in, İbni Abdülber'in ve diğer kaynakların rivayet ettiğine göre Ömer radıyallahu anh'ten buyurmuş ki bu istu daiyen ve mübelligen ve leyse ileyye minel hüda şeyün ve hulika iblisu müzeyyinen ve leyse ileyhi minel dalaleti şeyün. Sadaka Resulullah. Bu da bir başka konuda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine kendisini anlatıyor. Bu istu, ben peygamber olarak görevlendirildim. Efendim, daiyen ve mübelligen. İnsanları hak yola davet edici olarak, davetçi olarak ve tebliğ edici olarak. Allah'ın emri şudur. Haram olan şeyler şunlardır. Helal olan şeyler şunlardır diye efendim tebliğ etmekle ve insanları cennete, hak yola, Allah'ın rızası yoluna çağırmakla bağış olundum. Yani peygamber tayin olundum. Veleyse ile yemin el hüda şeyün, insanların hidayete ermesinde benim bir efendim dahlim yok. Hidayeti veren, nasip eden Allah. Ben davet ederim, tebliğ ederim. Karşı tarafın nasibi varsa, tebliğ edilenin, davet olunanın aklı varsa nasihati dinler, hidayete erer. Efendim Allah'ın sevdiği zümreye geçer. Ama ben zorla bir insana hidayet verecek vazifede değilim. Hidayet Allah'tandır. Efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazı kimselerin özellikle mesela amcası Ebu Talib'in Müslüman olması için çok samimi istekte bulunmuştu. Çok arzu etmişti ama Allah nasıl nasip ederse öyle oluyor. Hidayetin nasibini Allah veriyor veya vermiyor. Her şeyi en iyi o bildiği için efendim hakkı yoksa, istihkakı yoksa, layık değilse hidayete Allah nasip etmiyor. Tabi Peygamber Efendimiz rahmetinden, raufluğundan, reefetinden, merhametinden, sevgili güzel duygularla dolu olmasından, insanların hepsinin iyiliğini istediğinden hepsinin hidayete ermesini istiyor. Ama onun bizzat hidayete alıp sokmak, hidayeti bizzat o adama vermek gibi bir vazifesi yok. Hidayet Allah'tan, sadece tebliğ ediyor Peygamber Efendimiz. Bunun gibi Peygamber Efendimiz tabi çağırıyor ve tebliğ ediyor. Hak yola çağırıyor ve hakkı tebliğ ediyor. Sadece bir davetçi, hidayet Allah'tan. Bunun gibi, bunun karşı tarafı da yine Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde devam ediyor. Ve hulka iblisi müzeyyinen. Şeytan da, iblis de kötü işleri süslü püslü cazip gösterecek şekilde yaratıldı. Yani şeytanın vazifesi de günahları, aslında çirkin ve kötü olan şeyleri allayıp pullayıp süsleyip insanlara yutturmak. Müzeyyin, yani ziynetlendirici. Neyi ziynetlendiriyor? Kötü işleri kişinin gözünde cazip gösteriyor. Aman şu içkiyi içsem ne kadar keyif yapacağım. Şu afyonu çeksem ne kadar güzel hayaller göreceğim, ne kadar güzel gece geçireceğim. Veyahut falanca yere gitsem şu işreti, şu işini, şu yapsam bu gecem ne kadar keyifli olacak diye efendim şeytan ona tatlı gösteriyor, ziynetli gösteriyor, yapacağı şeyi hoş gösteriyor, güzel gösteriyor efendim. Ama veleyse ileyhi minad dalaleti şeyün, insanı dalalete düşürmekte onun bir rolü yok. Hidayeti veren de Allah olduğu gibi kişiyi dalalete düşüren de gene Allah. Şeytan sadece efendim Allah'ı pullayıp tezgahtarlık yapıyor. Yani müşteri hani tezgahtar istediği kadar malı methetsin, isterse alır istemezse almaz. Efendim dükkanından geçerken tezgahtar buyurun efendim güzel mallarımız var diye içeriye çağırıyor. Ama siz istemezseniz gitmiyorsunuz. Şeytan da kötü yola insanları çağırıyor. Giderse gider, gitmezse gitmez. Yani dalalet şeytanın işi değil, hidayet Peygamber Efendimizin işi değil. Hidayet ve dalalet efendim Allah tarafından kula takdir ediliyor. O da kulun davranışlarından dolayı efendim meydana geliyor. Peygamber Kur'an-ı Kerim'in ayeti kerimelerinden biliyoruz ki vallahu la yehdil kavme zalimin. Mesela adam zalimse Allah hidayeti vermiyor. Böyle bazı şeyler sebeplerden dolayı efendim hidayet vermiyor. Vallahu la yehdil kavme fasıkın. Eğer fıskı fücura devam ediyorsa günahdayken hidayeti o zaman Allah nasip etmiyor. Neden? Bir kere edebini takınsın. Şu kötüyü bir bıraksın da ondan sonra Allah'tan lütfunu istesin de Allah en kıymetli hediyesi olan, en büyük lütfu olan hidayeti o zaman ona versin. Oradan, o kötü yoldan vazgeçmeyince yani Allah vermiyor. Demek ki hidayeti veren de Allah, dalalete düşüren de Allah, dalalete çağıran iblisin, dalalete düşürmekte bir rolü yok. Sorumlu olan insan, dalaleti şey yapan da, veren de Allah. Efendim, hidayet yoluna sokmakta da Peygamber Efendimizin bütün gayretlerine rağmen hidayete girmemiş insanlar vardı. Bir görevi dahli yok. Hidayeti veren Allah, kişi efendim hak ederse Allahu Teala Hazretleri hidayeti nasip ediyor. O da efendim o hak edişinden dolayı irade cüziyesinden sevabını kazanıyor. Efendim mükafata nail oluyor. O halde aziz ve muhterem kardeşlerim, cehenneme düşenler şeytanı suçlamasınlar. Kendilerini kınasınlar. Çünkü kabahat kendilerinde. Efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlara hakkı söyledi, davet etti, tebliğ etti, ayrım yapmadı. Hatta efendim Medine-i Münevvere'deki başka din mensuplarının ibadethanelerine gitti. Onlara bile tebliğ etti. Yahudilerin havrasına gitti. Ben Tevrat'ta geleceği bildirilen ahir zaman peygamberiyim. O Tevrat'ta bahsedilen kişi benim. Benim hakkımda Allah Tevrat'ta şöyle şöyle buyurdu. Bana iman edin dedi. İçlerinden Abdullah İbni Selam doğru söylüyorsun ya Resulallah dedi. İman etti. Efendim Hristiyanlara mektuplar gönderdi. Bizans İmparatoruna, efendim Mısır hükümdarına, Bahreyn'e, muhtelif yerlere, Sasani İmparatorluğuna elçiler gönderdi. Davet etti. Kabul eden saadete elde etmeyen hesabını verecek. Mesela o zamanın Habeş İmparatoru Peygamber Efendimiz'in peygamberliğini kabul etti, mümin oldu. Peygamber Efendimiz onun mümin olduğunu bildirdi. Hatta vefat ettiğini haber verdiği zaman ashabına kardeşiniz Necaşi vefat etti, gelin şuna cenaze namazı kılalım diye ta Arabistan'dan Habeşistan'da vefat etmiş olan hükümdar için cenaze namazı kıldırdı. Bu da onun Müslüman olduğunun en aşikar delili. Efendim demek ki ne mutlu o Müslüman olmuş. Ötekilere de ne yazık ki efendim Peygamber Efendimiz'i çağına yetiştiler. Hitabına mazhar oldular, mektubunu aldılar, elçisini gördüler de bir adım daha atıp efendim imana gelemediler. Allah bizlere de tabii buradan çıkacak dersleri almayı nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'in hayatını okuyacağız. Hadis-i şeriflerini okuyacağız. Efendim tebliğatını anlayacağız. Tabi olacağız. Davetini anlayacağız. Davetine icabet edeceğiz. Şeytanı tanıyacağız. Şeytanın oyunlarını bileceğiz. Şeytanın insanları nasıl kandırdığını bileceğiz. Şeytana kanmamaya efendim direnç göstereceğiz. Gayret göstereceğiz. Allah'a sığınacağız ve elimizden geldiğince efendim iyi işleri yapmaya çalışacağız. Üçüncü hadis-i şerif, Peygamber Efendimiz Enes radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Ebu Nuaym İbn-i Neccar ve efendim daha başka kaynaklarda var. Buyuruyor ki Ba'aseniyallahu hüden ve rahmeten lil alemin ve ba'aseni le emhukal mezamire vel meazife ve emre cahiliye vel evsan. ve halefe Rabbi bi izzetihi la yeşrebu abdun min abidihil hamra fid dünya illa harramaha aleyhi yevmel kıyame ve la yetrukuha abdun min abidihi fid dünya illa sekahullahu iyyaha fi haziretil kudüs. Sadaka Resulullah ve nataka Habibullah. Bu üçüncü, sonuncu sohbetimin en sonuncu hadisi şerifinde de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben ve rahmeten lil alemin. Allah beni hidayet güneşi olarak, hidayet rehberi olarak ve alemlere rahmet olarak peygamber gönderdi, bahsetti. Alemlere rahmet efendim ve hidayet olarak beni bahsetti. Ve ba'seni li amhukal mezamire vel maazife ve emrel cahiliyeti vel efsane. Ve beni çalgıları, eğlenceleri, cahiliye işlerini ve putları silip yok edeyim diye gönderdi. Yani böyle sorumsuzca çalgı, eğlence, efendim zevk-ü sefa, fuhşiyat, efendim cahiliye devrinin kötü adetleri inanç hususunda veyahut halkın arasındaki yaygın kötü adetler olarak ve putlar, bunların hepsini silmekle Allah beni görevlendirip gönderdi. Ve halefe Rabbi bi izzetihi ve Rabbim kendi izzet ve celaline yemin ederek buyurdu ki la yeşrebu abdun min abidihi el hamre fid dünya illa harramaha aleyhi yevmel kıyame. Allah kendi izzetine yemin ederek bildirdi ki kullarına, kullarından bir kul içkiyi dünyada içerse Allah ona kıyamette efendim yani ahiret aleminde cennette cennet meşrubatını, şaraplarını içmeyi haram kılacak diye Allah yemin etti. Dünyada içerse ben de ona ahirette cennete sokmam, cennet şarabını içirmem diye izzet ve celaline Allah yemin etti. Ve la yetrukuha abdun min abidihi fid dünya. Bir kul da içiyorken Allah rızası için dünyadayken içki kötüdür, zararlıdır, aklı baştan alıyor, arabalara efendim çarptırtıyor, efendim rezillik, rüsvaylık oluyor diye efendim içkiyi kim tevbekar olup terk ederse Allah da ona cennet şarabını hazire-i kutsunde yani kutsal efendim yüce makamında huzur-u izzetinde ikram edecek. Cennet şarabını şaraben tehura ve sekahum rabbuhum şaraben tehura ayetinde belirtildiği gibi cennet şarabını içireceğini de izzetine celal ederek yemin ederek celaline izzetine yemin ederek vaat eyledi diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduğu zaman o devirde içki çok yaygındı. Arabistan'a çeşitli yerlerden içkiler gelirdi. O zaman zaten dünyada şarap içme fevkalade yaygındı. Bütün ülkeler efendim iklimi müsaitse asmalar, efendim üzüm kütükleri çok yaygındı. Efendim üzümleri sıkarlar, şarap yaparlar, küplere doldururlardı. Biliyorsunuz eski putperest Yunanlıların şarap tanrıları bile var. Efendim bayramları var, şarap bayramları vesaireleri var. Bütün milletler öyleydi. İçkiyi yaygın bir şekilde kullanıyorlardı. Araplar da çeşitli başka tatlı meyvelerden içki yaparlardı. Mesela hurmayı da suyun içine atıp sulandırıp şerbetini efendim tahammül ettirtip yani içki haline getirtip hurma şarabı filan de içerlerdi. Arpadan daha başka şeylerden de içerlerdi. Yaygındı. Hatta övünürlerdi. Şarap satan çadırın efendim bütün şarapları bittiği zaman bir bayrak çekermiş üst tarafına teslim bayrağı gibi. Yani artık gelmeyin burada satılacak mal kalmadı. Şarapların hepsi bitti, içkilerin hepsi bitti diye. Böyle işte ben içki efendim çadırının tepesine böyle bitti bayrağını çektirmiş adamım filan diye adamlar övünürlerdi. Ben o kadar böyle kendim de içtim, başkalarına da ikram ettim diye övünürlerdi. Tabii bu İslam'ın ilk geldiği zamanlarda bu alışkanlık devam ediyorken Peygamber Efendimiz bunun doğru olmadığını, içkinin zararları olduğunu bildirdi. Efendim namazla gelirken içilmesin, gelindiği zaman sarhoşlukla ne söylediğini bilmiyor, efendim imamlık yapan şaşırıyor diye şey yaptı, efendim ikaz eyledi. Ondan sonra da içkinin haram olduğuna dair ayet-i kerime inince, içki içmeyeceksiniz, haramdır dedi. Herkes küplerini boşalttı, sokaklardan şaldır şuldur kenarlardan efendim dökülmüş şarapların efendim şeyleri, selleri aktı. İçmediler ondan sonra. Tabii yaşlıktan, alışkanlıktan kurtulmak kolay değil. Bazıları efendim bırakamıyorlar. Efendim içmeye devam ediyorlar. Efendim kötü alışkanlıklar, uyuşturucular filan böyle oluyor. Sarhoşluk verici şeyler alışkanlık yaptığı için kurtulmak kolay olmuyor. Peygamber Efendimiz böyle bildiriyor burada. Efendim kim bunu Allah rızası için terk ederse cennette kendi huzuru izzetinde Allah cennet şaraplarını ona ikram edecek. Dünyada içki içmeye devam eden de yani haramdır diye duyduğu halde kendisini tutamayıp içki içmeye devam edene de Allah izzetine yemin etti ki asla cennet şarabı içirmeyecek, yani cennete giremeyecek. Efendim manasına geliyor. Bu bir şey, bir tarafı tehdit, öbür yanı da müjde. Yani içerse felaket olacak, içmez, tevbekar olur, vazgeçerse de büyük mükafatlara erecek diye bildiren efendim bir hadisi şerif. Allah-u Teala Hazretleri tabii hep bize, ben düşünüyorum hatta arkadaşlarla konuştuğumuz zaman, yani yediğimiz helal gıdaların bile efendim işte içinde zararlı maddeler olanları oluyor, hormonlu olanları oluyor, üstü ilaçlı olanları, zehirli olanları oluyor, iyice yıkamak lazım. Veyahut pis sularla sulanmış olanları oluyor, efendim böyle ılık sularla mikropların gidecek şekilde efendim içine biraz maddeler atıp efendim ondan sonra permanganatlı sularla falan yıkamak lazım diye, yanlış hatırlamıyorsam maddenin ismini, çeşitli şeyler söyleniyor. Yani her şeyin temizini yeme, vücuda faydalı olanını alma özen göstermemiz lazım, gayret etmemiz lazım. Helal lokmaları bile, helal gıdaları bile böyle tertemiz temizleyerek yememiz lazım. Efendim ölçülü yememiz lazım, aşırı yemememiz lazım. Sıhhatimizi korumaya çok dikkat etmemiz lazım. Tabii haramların hepsinden de derhal vazgeçmemiz lazım. Nasıl şeytan övüp methedip tatlı gösterirse göstersin, efendim canı insanın ne kadar çekerse çeksin, ne kadar alışkın olursa olsun, Allah'a sığınıp o kötü huylarından, alışkanlıklarından, itiyatlarından, iptilalarından, yani müptelalıklarından Allah rızası için vazgeçmeye çalışması lazım. Sevgili kardeşlerim, ben şimdi bu dış ülkelerde, dış ülkelerin halklarına da bakıyorum. Ömürlerini nasıl geçirdiklerini, efendim sıhhatlerine nasıl dikkat ettiklerine bakıyorum. Hayret içinde kalıyorum. O kadar sıhhatlerine düşkünler ki, o kadar idmana önem veriyorlar ki, ben sabah namazına camiye gidiyorum. Onlar böyle efendim köpeklerini almışlar yanlarında, ihtiyarlar bile, kadın erkek efendim temiz havada yürüyüşe çıkıyorlar ki hani ciğerleri temiz hava alsın, adaleleri, ayakları kuvvetlensin, bilmem fazla yağlar erisin diye idmana çok, yarışlara, müsabakalara çok önem veriyorlar. Devlet de önem veriyor. Bunlar için geniş yerler yapmışlar. Kendi ülkemi düşündükçe buralarda bunları görüp baktığım zaman acıyorum gençlere. Yani çok geniş idman sahaları, yeşil sahalar, parklar, efendim böyle halkın oturup rahat edeceği, temiz hava alabileceği yerler hazırlanmış burada belediyeler vesaireler tarafından, efendim halka sunulmuş. İstiyor ki bizim ülkemizde de böyle bu imkanlar olsun. Belediyeler geniş yerler ayırsın. Halkımızın sıhhati için, böyle idman yapması için, gençliğin sıhhati yetişmesi için. Hatta ben Türkiye'de düşünmüştüm, arkadaşlara da söylemiştim. Yani bir beslenme okulu. Yani beslenmenin nasıl olması lazım? Sıhhatli bir beslenme, sağlıklı bir beslenme nasıl olur? Yemeklerin nasıl hazırlanması lazım? Hangi maddeler faydalı, hangileri zararlı? Bunları efendim anlatacak, öğretecek bir okul, tatlı, böyle 15 günlük bir okul, bir aylık veya bir haftalık, hem temiz bir yerde güzel bir tatil, hem de bunları öğrensinler. Çünkü dolduruyorlar yağı, efendim yemek zararlı oluyor veyahut efendim dolduruyorlar tuzu, vücuda zararlı oluyor. Yiyorlar aşırı derecede tatlıları, efendim karaciğerleri zarar görüyor. İçiyorlar sigarayı, akciğerleri zarar görüyor. İçiyorlar içkiyi, karaciğerleri efendim tahrip oluyor, perişan oluyor. Sağlık çok önemli. Vücut Allah-u Teala Hazretlerinin efendim bizlere bir emaneti güzel kullanmak lazım. Emaneti hıyanet etmemek lazım. Zaten efendim riayet etmek lazım diye bir okul açmayı dahi düşünüyorum kurs tarzında. Hem muhabbet olur. Belli zamanlarda insanlar toplanır, bir yerde yaşamış olurlar efendim diye düşünüyorum. Hem de eğitim olur. Böyle yanlış şeylerden vazgeçerler diye düşünüyorum. Allah-u Teala Hazretleri her işimizi böyle sağlıklı, sıhhatli, güzel yapmaya bizi muvaffak eylesin. Yemek, içmek, oturmak, yaşamak, uyumak, efendim eğlenmek, her şeyin efendim düşünmek, icraatta bulunmak, ömrü geçirmek, efendim faydalı alışkanlıklar, yararlı efendim işleri yapmak, hayırlı hasenatı yapmak, bunların hepsine Allah bize kuvvet versin, gayret versin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda yürümeyi nasip etsin. O hidayet güneşi olarak, alemlere rahmet olarak gönderildiği gibi efendim çalgıları, eğlenceleri, efendim böyle cahiliye işlerini, putları efendim silmekle görevli olduğu gibi efendim o tabii çalgı dediğimiz, eğlence dediğimiz yani müstehcen olan, utandırıcı olan, çirkin olan şeyler, bunların ilahi olanlarının da tabii yine hadis kitaplarında, efendim fıkıh kitaplarında hükmü yazılıdır. Efendim ne ölçüde nasıl kullanılması lazım geldiği orasını da hatırlatarak söylüyoruz. Her kötü şeyden uzaklaşıp her iyi şeyi yaparak efendim öteki ülkelerle aramızda olan farkı kapatmayı, medeniyet yarışında öne geçmeyi Allah nasip eylesin. Hem böylece ileri ve yüksek bir toplum olalım, hem de Allah'ın rızasını kazanıp hem dünya hem ahiret saadetine erelim diye temenni ediyorum. Allah-u Teala Hazretleri hepimize gayret kuvvet versin, şuur versin, basiret versin, hakkı hak olarak görüp ona uymayı, batılı batıl görüp ondan sakınıp korunmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimizin yolundan ayırmasın, hadis-i şeriflerinden bizleri ayırmasın. Bakın her hadis-i şerifi birer böyle hidayet feneri gibi, efendim kutup yıldızı gibi, efendim bir efendim deniz feneri gibi kayalara çarpmamak için, doğru yolu bulmak için ne kadar faydalı oluyor. Allah bizi Peygamber Efendimizin sünnetine temessük edip onu ihya edip yüzlerce şehit sevabı kazanan Müslümanlardan eylesin. Cumalarınız, kandilleriniz mübarek olsun. Ömrünüz uzun olsun. Amelleriniz makbul, güzel ameller olsun. Akıbetiniz hayır olsun. Allah dünya ve ahiret saadetine cümlenizi elde etsin. Aziz ve sevgili Ak Radyo dinleyicileri ve Ak Televizyon izleyicileri, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.